Wie, w którym domu mieszka Gilner. Nie wie jednak, jakie znaczenie ma jego bieg przez pola, pukanie do drzwi i słowa: Tatulek Padalia, że mogą iść. Tego dowie się dopiero dużo później, kiedy zrozumie i będzie niósł tę wiedzę do końca życia. Lucek Widuch wraca do Prajswitz. Józef Magnor je, śmieje się, ociera usta serwetą, pije niewiele. Gilner, Grois i Bilke na pożyczonych rowerach jadą do Nieborowic. Gilner puka w drzwi kolbą karabinu. Waleska widziała ich już przez okno. Widziała, jak idą. Hermit dem Jungen, dann passiert euch nicht, krzyczy Gilner. August Lomania sprawdza drzwi od placu. Przy nich stoi Grois z rewolwerem. Lomania wie, że Gilner nie kłamie. Walesce nic się nie stanie. Augustowi za to stanie się bardzo wiele. Mach die Tür auf. Sonst treten wir sie ein, krzyczy Gilner. Schade die Tür. Mały Ernst śpi w ramionach Waleski, ale wyczuwa już strach matki. Zaraz się obudzi. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Shapiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Obiekty publiczne w rejonie paryskim pod specjalną ochroną. Taką decyzję podjęło MSW Francji. Sprawcy wczorajszej masakry wciąż są na wolności. Rosyjski rubel umocnił się, a w ślad za nim idzie złotówka. Co ląduje w piecach, ujawnia Straż Miejska. Opakowania, tekstylia, butelki plastikowe. Ujawnialiśmy wypalanie zużytych olejów silnikowych. A sąsiedzi wdychają trujący dym. Francuskie władze podjęły decyzję o nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa w związku z wczorajszym zamachem na siedzibę pisma satyrycznego Charlie Hebdo. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve poinformował, że od jutra specjalnej ochronie będą podlegać wszystkie obiekty publiczne w rejonie paryskim. Siedziby wszystkich mediów, telewizji, radia i gazet, miejsca kultu i szkoły religijne, dworce, lotniska, niektóre centra turystyczne, niektóre budynki publiczne i placówki dyplomatyczne. Chronione również będą środki transportu publicznego. W ataku terrorystycznym na redakcję Tygodnika zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Od wczoraj trwa obława na zamachowców. Eksperci przekonują, że Francja musi zacząć mądrą debatę o imigrantach. Atak w siedzibie Tygodnika tylko dolewa oliwy do ognia w dyskusji o polityce imigracyjnej Francji. Takiego zdania jest szefowa Europejskiej Akademii Dyplomacji dr Katarzyna Pisarska. Dyskryminacja i hierarchizacja społeczeństwa francuskiego sprawiają, że dzieci przybyłych do Francji imigrantów nie potrafią zasymilować się ze społeczeństwem. Zagubieni i żyjący w gettach młodzi muzułmanie łatwo ulegają retoryce fundamentalistów. Oczywiście są łatwym celem dla radykałów islamskich, którzy przekonują ich, że tylko w sposób zbrojny, agresywny, można osiągać jakieś cele religijne. Ale jak przekonuje dr Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej, niektórzy muzułmanie twierdzą, że fundamentaliści wykorzystują religię do własnych celów. Słyszymy też przecież o bardzo mocnych słowach potępiających ten zamach w Paryżu ze strony muzułmanów. Ekspertki nie wykluczają, że w krajach Unii Europejskiej zamachy dokonywane przez fundamentalistów będą się powtarzać. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rosyjski rubel po dwóch dniach spadków dzisiaj umocnił się na zamknięciu na giełdzie walutowej w Moskwie. Za jednego dolara płacono poniżej 60 rubli. Rosyjskie media zwracają uwagę, że niskie ceny ropy na rynkach światowych negatywnie odbijają się na kondycji rubla. Jednak wsparcie dla rosyjskiej waluty dają rosnące ceny akcji na rosyjskiej giełdzie. Indeks giełdowy RTS wzrósł o ponad 10%. Pierwsze dni pracy moskiewskiej giełdy w tym roku odbywają się przy małej aktywności graczy. Część z nich przebywa jeszcze na świątecznych urlopach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Dzisiejsza sesja na rynku złotego przebiegała dość spokojnie. Dobre nastroje na światowych giełdach poprawiły nastawienie inwestorów do walut krajów wschodzących. Złotówka co prawda nieznacznie, ale umocniła się do euro. Po południu za euro trzeba było zapłacić 4,29, za dolara 3,64, za franka szwajcarskiego 3,57. Gryzący i śmierdzący dym niestety nadal często unosi się nad wieloma miastami w Polsce, a to dlatego, że ich mieszkańcy palą w piecach odpadami. Tak jest chociażby w Koszalinie. Czuć, to śmierdzi, no chemią, czarny dym szczypiący na parapetach popielaty osad. Plastyki palą, mi się wydaje, że nie bardzo im chce się wynosić te śmieci. Śmierdzi jak piorun, no bo to gumy, wiadomo, czarny dym leci, nie? Palą, bo nie stać ich na węgiel, na drzewo. Ludzie palą wszystkim, czym się da, potwierdza komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński. Bardzo często do pieca trafiają wszelkiego rodzaju opakowania, tekstylia, butelki plastikowe, ale też i nierzadko w trakcie kontroli ujawnialiśmy wypalanie zużytych olejów silnikowych, najczęściej w warsztatach samochodowych. Tłumaczeniem jest, zawsze się paliło i pali się dotychczas, co niektóre osoby nie widziały w tym nic nadzwyczajnego. Straż Miejska puka do mieszkań domów, sprawdza piece i sypią się kary. W Koszalinie w tym sezonie grzewczym wypisano już ponad 100 mandatów za palenie śmieci i zatruwanie powietrza. A problem dotyczy nie tylko starej zabudowy miasta, także osiedli domków jednorodzinnych. Już tylko tydzień mają ci, którzy chcą się pozbyć długu. 15 stycznia mija termin abolicji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba, która od stycznia 99 do lutego 2009 roku prowadziła działalność gospodarczą i nie płaciła składek, może wystąpić o ich umorzenie. Dotyczy to składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych oraz wszelkich dodatkowych kosztów z tym związanych. Danuta Szymańska z Nowosądeckiego oddziału ZUS-u. Wnioski mogą składać tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wystarczy sam wniosek, chyba że osoba, która składa wniosek, jest jednocześnie przedsiębiorcą. Wtedy musi złożyć jeszcze dodatkowo dokumenty związane z pomocą publiczną. Jeśli te osoby zalegały również ze składkami na przykład za pracowników, te składki nie mogą zostać umorzone. A ci, którzy zdecydują się skorzystać z abolicji, muszą się liczyć z tym, że brak składek za dany okres będzie oznaczał w przyszłości niższą emeryturę. W Trójce pora na informacje sportowe. I w studiu jest Tomasz Gorazdowski. Rafał Sonik wygrał piąty etap rajdu Dakar. Pojechał po mistrzowsku, zyskał dużą przewagę i umocnił się na prowadzeniu w rajdzie. Nad drugim w klasyfikacji Urugwajczykiem Lafuente ma już 21 minut przewagi. Jednak na Dakarze każdą przewagę można bardzo łatwo stracić. Wśród motocyklistów najszybszy był dziś już po raz 24 na odcinku dakarowym Mark Koma. Kuba Przygoński przyjechał na 26 pozycji, tracąc do zwycięzcy 37 minut i w klasyfikacji generalnej spadł na 23 pozycję. Najszybszy wśród kierowców samochodów był Saudyjczyk Al Rai. W rajdzie prowadzi Katarczyk Al Attiyah jadący mini. Krzysztof Hołowczyc przyjechał na 7 pozycji, jest 7 w klasyfikacji generalnej. Na drugim punkcie pomiaru czasu nie pojawił się Marek Dąbrowski. Na razie nie wiadomo, co stało się z polsko-angielską załogą. Jedni twierdzą, że nie ma z nimi kontaktu, inni, że w samochodzie złamała się półoś. Załodze nic się nie stało i są w stałym kontakcie z zespołem. Czekamy na informacje. Dziś w nocy polskiego czasu Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zagrają z Francuzami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej tenisowego turnieju o Puchar Hopmana, który odbywa się w Australii. Stawką spotkania będzie awans do finału nieoficjalnych Mistrzostw Świata Par Mieszanych. Jerzy Janowicz zagra z Benoît Paré. Bardzo trudne zadanie będzie miała Agnieszka Radwańska. Ocenia była zawodniczka tenisowa Katarzyna Nowak. Agnieszka może mieć najbardziej wymagające spotkanie, najtrudniejsze, gdyż ostatnie spotkanie z Alizę Cornet, które grała w Katowicach w zeszłym roku, przegrała. I zawsze, kiedy gra z tą zawodniczką, to nie są łatwe mecze, ponieważ jest to zawodniczka, która jest bardzo mocno zdeterminowana. Ona świetnie biega na końcowej linii, jest też bardzo regularna, ale też świetnie gra w ofensywie. Z końcowej linii prezentuje taki agresywny tenis i jest taka bardzo walcząca, bojowa. I na koniec o transferze bramkarskim. Victor Valdez został zawodnikiem Manchester United. Hiszpański bramkarz podpisał z zespołem z Old Trafford 1,5-roczną umowę. Przez ostatnie pół roku Valdez był zawodnikiem bez klubu, a wcześniej od 2002 do 2014 roku bronił barw FC Barcelona. Tej nocy na wschodzie i w centrum będzie padał marznący deszcz powodujący gołoleć. W centrum minus 1, na wschodzie do minus 6, na zachodzie Polski deszcz i tam od plus 1 do plus 3 stopni. Jutro deszcz popada w regionach zachodnich, deszcz ze śniegiem w centralnych i wschodnich od 1 do 6 stopni i silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Shapiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.10. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, był kilkanaście lat temu taki moment, że w teatrze zachwyciłem się zupełnie wyjątkowo zresztą dwoma spektaklami tego samego reżysera i to bardzo. To był Magnetyzm Serca, jak pamiętam, oraz Niezidentyfikowane Szczątki Ludzkie. I dosłownie zaraz potem przeczytałem rewelacyjny debiut pewnej bardzo wtedy młodej pisarki. Ten reżyser nazywał się Grzegorz Jarzyna, a ta pisarka Dorota Masłowska. I oto na ekrany kin, 14 lat później mniej więcej, wchodzi przedziwny film w reżyserii Grzegorza Jarzyny według dramatu Doroty Masłowskiej i nosi tytuł Między nami dobrze jest. Wcześniej powstał spektakl, którego film jest osobliwą ekranizacją. O filmowym aspekcie Między nami dobrze jest będzie mówił niebawem Ryszard Jaźwiński w swoim Trójkowo-filmowo w najbliższą niedzielę. Mnie zaś zaintrygował portret naszego społeczeństwa, który twórcy przed nami odmalowali. I o tym właśnie będzie mowa w dzisiejszym Klubie Trójki. Tam gdzie skup 24H, Europalety, gdzie kobiety w wózkach zamiast dzieci wożą śmieci, gdzie za garażami miłość prze między kuzynami na stłuczonym szkle. Tam mężczyzna nagi płaszczem mocniej się obwija, marzną sine łydki, bose stopy w mokasynach. Chciałby kogoś napastować, ale nie ma kogo. Wszyscy pędzą do swych spraw, nie obchodzi nikogo. Ten samotny zboczeniec na skraju miasta, ściemnięty czeka, by przed kimś móc obnażyć się. Nikt nie chce uciec, nikt z przerażeniem wrzasnąć. Każdy mija go obojętnie. Społeczeństwo jest niemiłe. Gdzie 24H barszcz krokiety, gdzie po lesie zamiast zwierząt chodzą kobiety, by sprzedać tanio swe usta kierowcom o niewybrednych gustach. Dniem i nocą ich ochroniasz na parkingu marsny w golfie. Nikt nie spojrzy, nikt nie powie mu dzień dobry. Znajomości z nim nikt nie nawiąże, każdy tylko spieszy się. Ciągle samotny Alfons na brzegu miasta. Nikt nie powie, co słychać, nikt nie obejrzy się. Każdy tylko pędzi do swych spraw, a on siedzi samotny, ziemięty, obojętny. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. W studiu są z nami Dorota Masłowska, pisarka, a też twórczyni postaci Mr. D, której słuchaliśmy. Dobry wieczór. Oraz Grzegorz Jarzyna, reżyser. Dobry wieczór. Twórcy spektaklu, a teraz filmu Między nami dobrze jest. Na Państwa pytania i opinie czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za jakieś 15 minut włączymy telefon i to będzie oczywiście 22 i 7 trójek. Ten film... Ten spektakl filmowy jest gorzką, ale jednak komedią, dlatego trochę się krępuje pytania, które zadam teraz, ale ono się narzuca. Czy wy lubicie tutaj być? Czy zdarza się wam myśleć, że trawestując wiersz Świetlickiego, można było się urodzić w jakimś ładnym miejscu i przyjemnym czasie, ale ktoś był złośliwy? Druga połowa XX wieku, Polska. Ja często tak myślę. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jestem zupełnie zależna od tej rzeczywistości, od tego języka i właściwie te fantazje o emigracji kompletnie już na mnie obeschły. Nie wiem, jak Grzegorz. Ja mam takie poczucie, że ta rzeczywistość i ten czas został stworzony po to, żebym się narodził i super się w tym odnajduję, w tym czasie i w tym miejscu. I nie narzekasz? Tak? No. Nie, no narzekam, jak każdy narzeka, ale czuję, że to jest po prostu jakby moje środowisko. No. Jest tu dużo do powiedzenia, dużo do zrobienia. Zawsze można wyjechać na zachód, jak się komuś coś nie podoba, albo czegoś mu brakuje. Dla mnie jest jakby w cudownym czasie się urodziłem i jakby do tej pory jakby nie żałuję tego. W cudownym miejscu. Znaczy, czy cudowne miejsce, to nie wiem, ale jakby dobrze się tutaj odnajduję. Między wami jest różnica, przepraszam, że to policzę, czy 15 lat, zdaje się, to być może coś tutaj na rzeczy jest. W tym waszym przedsięwzięciu sportretowane zostały rozmaite sposoby mówienia, bo tak, taki bełkot popkulturowy w wersji dla ubogich. Potem taki bełkot popkulturowy, pretensjonalny strasznie, w wersji dla trochę lepiej wykształconych. Do tego bełkot nacjonalistyczny i na tym tle te resztki wspomnień osowiałej staruszki na wózku inwalidzkim, tak się ta postać nazywa, grana przez niezawodną Danutę Szaflarską, to te resztki wspomnień brzmiały jeszcze w miarę rozsądnie w gruncie rzeczy. To jest coś sympatycznego w tej postaci akurat. To, co mnie gdzieś tam najbardziej intryguje i pociąga w pisaniu, to fakt, że język polski zapisany nawet w takiej skarykaturyzowanej i wyolbrzymionej i spotworniałej formie stanowi świetny wymaz nastrojów i jakichś takich emocji społecznych i że fantastycznie można zobaczyć, co właśnie się dzieje. Cały proces społeczny właśnie zachodzący i wydaje mi się, że to te karykaturalne języki, z którymi mamy do czynienia w Między Nami, właśnie bardzo realnie pokazują jakiś tam konflikt, w którym funkcjonujemy, nieadekwatność doświadczenia starszych ludzi do doświadczenia młodych ludzi i to, że jest to zarówno zarzewie konfliktu, jak i owocuje konfliktem. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe w ogóle w literaturze i w tej książce, w tej sztuce. Ta książka była pisana, znaczy ta sztuka była pisana na zamówienie teatru, znaczy na zamówienie twoje, Grzegorz, bezpośrednio? Znaczy ty sobie zażyczyłeś Dorotę? No ja tak długo biegałem za Dorotą, się oganiałem po parkach i po Pradze. A to, ta sztuka powstała na zamówienie nasze i teatru z Berlinu Schaubin. Na festiwal właśnie, bo premiera była na festiwalu nowych sztuk dramatycznych. Aha. W Berlinie. A z tego co pamiętam, atmosfera na sali była dosyć napięta wśród publiczności polsko-niemieckiej, prawda? Ale moje doświadczenie z kolei jest takie, że dość pozytywnie jak na tą publiczność uważam, że było to odebrane. Bo trzeba pamiętać, że to jest Kudam, to jest taka mocna, mieszczańska, dość konserwatywna, wymagająca widownia. No tak, ale też sam fakt, że na pewno nie było to przedstawienie jakieś takie obojętne, podczas którego słychać chrapanie na widowni, tylko ludzie byli w jakiś sposób poruszeni czy wzburzeni, zarówno Polacy, jak i Niemcy. Mhm. Znaczy rzeczywiście zaśnięcia na tym sobie nie wyobrażam, mówię o filmie. Natomiast wyobrażam sobie też irytację i rozumiem, że co najmniej z dwóch powodów, jeśli chodzi o widownię taką w Berlinie, bo to nie tylko dość starannie nie przestrzega reguł klasycznego mieszczańskiego teatru, no to oczywiste dosyć przy takim duecie twórców, ale do tego wszystkiego no tam przedmiotem szyderstwy są między innymi stosunki polsko-niemieckie. Niemcy pewnie nie bardzo wiedzieli, jak się mają ale do tego. Niemcy lubią świetnie takie pieszczoty. Oni naprawdę lubią ten tak, rodzaj. Żeby ich potargać za wąsy. Tak. Ja zresztą trochę piłam do tej ich potrzeby bycia tak lekko torturowanym, bo ten tekst był pisany w przeddzień mojego wyjazdu na stypendium DAD do Berlina i jakoś temat był mi bardzo bliski w tamtym momencie. A robiąc te wszystkie drobne dokuczliwości wobec Niemców, wydaje mi się, że gdzieś tam dokopałam się do czegoś bardzo ciekawego, do tego resentymentu, do tych naszych żali, pretensji, ale myślę też, że takiego głębokiego i realnego i gdzieś tam uzasadnionego poczucia krzywdy, które ciągle w języku, w którym mówimy i w którym mówią nasze dzieci i być może w tym, w którym będą mówić nasze wnuki, ciągle jest i ciągle funkcjonuje. Tak, zwłaszcza, że no właśnie, ten to poczucie krzywdy, ono się powiela. Jest dziedziczne. Tak, znaczy, bo przecież w końcu już teraz jest bardzo niewielu ludzi, którzy realnie Niemiec zrobił realną krzywdę, no, natomiast tak, to pozostało. Tak. Dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że ja jako osoba urodzona już poniekąd poza historią, w 83 roku, jako dziecko śpiewałam piosenki o Hitlerze i że gdzieś tam w sposobie, w jaki mówi moja córka, w tym, co ona mówi, ciągle słyszę pobrzmiewające echa tego. Że w języku współczesnych dzieci ciągle pełno jest odniesień do wojny i hitlerowców. I na tym można zobaczyć, jak długo ta krzywda się niesie, przez ile pokoleń. Prawdopodobnie jest w ogóle nieusuwalna z mentalności. A jednocześnie jest tam przecież w tym wszystkim też ten element takiego niechętnego podziwu, no bo to zresztą czytałem kiedyś, jak taką zazdrości. No wiesz, takiej zazdrości, że skrzywdzili nas, a mimo to mają lepsze siatki. Wszystko lepsze. Pycha. Tak, zresztą ja pamiętam, czytałem kiedyś jakiś tekst taki tłumaczący właśnie te odmienną relację w stosunku do tych, używając znowu językowego skrzepu z dwudziestolecia chyba międzywojennego, dwóch wrogów, że właśnie Niemców się nienawidziło, ale z takim poczuciem, że tam jest jednak cywilizacja. A jeśli chodzi o Rosjan, to była tam niekoniecznie zresztą bardzo uzasadnione, ale takie poczucie wyższości, no, że jednak to ta dzicz ze wschodu przychodzi i w dodatku musimy się poddać. Nie? No to, tak to chyba działało. Znamienne i charakterystyczne właśnie, że tutaj zaczynamy mówić od razu o języku, bo przy kolejnych twoich książkach dla mnie było oczywiste, że dla ciebie to, jacy jesteśmy, wynika z tego, jak mówimy, a nie odwrotnie. Znaczy, że mowa nie jest mowa świadectwem tego, jacy jesteśmy, tylko że przez to, że my powielamy pewne schematy, to zaczynamy tacy być. To nas stwarza. Nie wiem, ja powiedziałam, że to działa w obie strony. No ale na pewno jest to fascynujący proces, wobec którego ja ciągle jestem wrażeniem. Jak wiele jest w sposobie, w jaki mówimy. Aha. Bo ten film to jeszcze podkreśla przez to, że to się dzieje w takiej przestrzeni, no, odrealnionej, takiej trochę rodem z filmu animowanego, z jakiegoś takiego laboratorium konstruowanego zresztą na naszych oczach. Przecież tam myślę, że ten film można spoilerować, bo nie chodzi o to, kto zabił, nie? Ale tam przecież... Fabuła jest bardzo umiarkowana. Bohaterka, mała metalowa dziewczynka, w ogóle rysuje przecież tę przestrzeń, w którą wchodzą bohaterowie. Aha. Tak jakby chciał podkreślić, że to wszystko jest bardzo umowne, że mamy słyszeć, co ci ludzie mówią, a nie przyglądać się im dokładnie, tak? No tak, taki trochę solipsyzm stwarza tą przestrzeń. Jakby powołuje ją do istnienia po to, żeby się przyglądnąć. To jest laboratorium, to nie jest coś realnego. To jest pewien abstrakt, którym się przyglądamy, żeby zobaczyć nas samych. Ale jednocześnie intryguje mnie, jak się wobec tego pracuje z aktorami, no bo jednak trzeba stworzyć postaci, no takie, wobec których zwłaszcza no, widz w kinie czy widz telewizyjny, no będzie jednak miał takie poczucie, że te lubię, tego, tej nie lubię, tej współczuję, tej nie współczuję, a no, kiedy się czyta teksty Doroty Masłowskiej, to bardzo często są właśnie takich, ja sobie czasem wyobrażam takie, w ogóle usta gadające. Figury bardziej niż postacie. Jak to powstawało? No wiesz, to ten proces to odbyliśmy przy spektaklu, tak? Przy spektaklu i rzeczywiście jakby to było dość inne doświadczenie. Kończyło się to na tym, że właściwie aktorzy po godzinie próbowali i na początku w ogóle nie było jakby takich kierunków, tylko ten tekst mówili, nauczyli się go szybko na pamięć, o co poprosiłem, i go mówili każdego dnia, powtarzali po godzinie i na po prostu na słuch, na to, co to działa, co to robi, z tym dopiero jakby tak dochodziliśmy do postaci, tylko kompletnie inaczej niż zawsze. Nie było analitycznych prób. Jak gdyby tutaj nie było narzędzi, żeby zanalizować, to trochę porozmawialiśmy o języku Doroty, kto tam Dorotę zna i tak dalej, o co jej chodzi, a tak to właściwie próbowaliśmy poprzez doświadczenie. Ale to jest bardzo ciekawe, kiedy pomyślę, że nie analizowaliście tego tekstu, tylko że nauczyliście się go na pamięć, czyli że zgadza mi się to z naturą tego tekstu, który jest zlepkiem takich takich bzdur i biadoleń i różnych wyrzekań, które każdy ma w sobie, wiesz, po babci, po matce, którymi każdy jest gdzieś tam, nasze mózgi są po prostu przesiąknięte i wystarczy je, wiesz, gdzieś tam wysypać. Takim osoba, która jakby ciągnęła cały ten projekt pod tym względem jakby analizy, to była oczywiście Danusia Szaflarska, która bardzo szybko, pierwsza się nauczyła tekstu, to jest po pierwsze, po drugie, pierwsza rozpoznała swój teren i nam tłumaczyła, co to znaczy płonący rower i całe doświadczenia powstania warszawskiego i wojny i jak bomby latają, jak brzmią, jak to wszystko, jakby to ona weszła w ten świat i ciągle mówiła w przerwach, jak właściwie myśmy troszkę byli, szczerze mówiąc, załamani, też na pracy to próbowaliśmy, było zimno. Ona to w przerwach ciągle zagrzewała wszystkich i opowiadała o wypadkach bardzo śmiesznych dla niej, to wypadka z II wojny światowej. Myśmy już dostawali większego doła, bo te jej śmieszne historie były makabryczne. No tak, ale to sobie jestem w stanie wyobrazić, zwłaszcza, że kiedy ona w pewnej chwili, no pod koniec tego filmu zaczyna mówić o tym, że pamięta ten kraj sprzed wojny, no to w jej ustach to brzmi no, dramatycznie prawdziwie. To, zresztą łamiecie ten nastrój, bo to laboratorium właśnie, dlatego powiedziałem o tym, że to jest gorzka komedia, bo człowiek się śmieje i w pewnej chwili mu jednak śmiech zamiera na ustach. To wyraźnie takie rozegrane. Ale chcę przypomnieć jeszcze, że tutaj obecna Dorota Masłowska od początku miała tyluż entuzjastów, co przeciwników, którzy ci przeciwnicy konsekwentnie ją utożsamiali z tym, co moim zdaniem zjadliwie portretowała. Pamiętam, jak odbyłem jakąś taką absurdalną, jak mi się wydaje, dyskusję, w której tłumaczyłem, że wojna polsko-ruska nie jest pochwałą bycia osiedlowym bandytą, a Paw Królowej nie jest doprawdy opowieścią, jak fajnie jest być gwiazdą in spe muzyki pop. Ale po opublikowaniu tej książki, ona się ukazała niecały rok przed premierą spektaklu. Miałem przez chwilę wrażenie, że ataki ze strony takiej tradycjonalistycznie nastawionej krytyki to ucichły, a nawet był taki moment, jakby cię pewna formacja taka bardzo przywiązana do tradycji polskiej chciała próbowała tak przytulić. Przytulić, tak? Że to w gruncie rzeczy... No bo rzeczywiście, no, to zabrzmie patetycznie, ale ten tekst i ten film no, jednak zadaje w pewnej chwili no, straszliwie poważne pytanie, no coś się stało z polskością, tak po prostu. Znaczy, bo to bzdury, ale to jednak chodzi o kulturę narodową. Przepraszam, że wprowadzam tutaj taki wzniosły ton, ale tak to chyba trzeba nazwać. Prawda. Wydaje mi się, że ta próba przytulenia mnie, oczywiście w jakiś sposób nieudana, że ona pokazuje, jak wielka gdzieś tam jest próżnia i potrzeba literatury, a być może kultury w ogóle, która jakoś by problem współczesnej polskości opracowywała. No ale to w obecnych warunkach jest szalenie trudne do zrobienia, że dlaczego? Cała ta dyskusja o Polsce, o tym, w jakim momencie jesteśmy, jest tak gwałtownie i drapieżnie przechwycana przez różne, no nie aż tak bardzo różne, przez być może dwa obozy światopoglądowe, że wydaje mi się, że twórcom gdzieś tam po prostu wypadają grabki z ręki, kiedy jakby uświadamiają sobie, czym to grozi po prostu i jak bardzo nie ma gdzieś w tym miejsca na szczerość i prawdę. No tak, zaraz ktoś pyta, to w końcu pani popiera te partię X czy partię Y, że tak to że zaszyfruje. No tak. Ale to jest... To w takim razie zapytam, spojrzę na Grzegorza, bo zastanawiam się, czy na ile twoim, waszym zdaniem spektakl, film, tekst, literatura, kultura może dzisiaj powinien wpływać na świadomość odbiorców. Znaczy, czy wierzycie, że między nami dobrze jest w postaci filmu? Może kogoś obudzić, otrzeźwić? No, że to jest takie wkroczenie w rzeczywistość społeczną, tak jak nie przymierzając Wyspiańskiego, nie? Który wyobrażał sobie, że jak się dobrze zrobi spektakl, to właśnie on zmieni sytuację społeczną. No ja tak mam, ja w to wierzę i tego się trzymam, jakby takiego może dwudziestowieczne wyobrażenie, ale tego się trzymam mocno. Myślę, że może, bo moją świadomość kiedyś spektakle zmieniały i na pewno czyją świadomość, czy wrażliwość, czy pewne poszerzenia pola prawdy, szczerości, można doznać takiego doświadczenia. Ja tak miałem w swoim życiu, szczególnie jako młody człowiek bardzo chłonąłem te rzeczy, które widziałem w teatrze i w kinie. No zastanę się też nad tym, co mówiłeś o tej kulturze narodowej i rzeczywiście może to tak narodowo ten spektakl, czy ten tekst, czy film brzmi, ale ja nigdy tak nie miałem w niej, nigdy nie patrzałem przez ten pryzmat. Natomiast jakby mam takie poczucie, że takie utwory się powinny się częściej pojawiać. Że jakby mam takie poczucie, że nasze społeczeństwo bardzo jest takie dumne i jakieś takie wsparciałe w tej swojej wolności i szczerości. Że brakuje mi tej autentyczności i takiego dystansu do siebie. Brakuje mi poczucia humoru na swój temat i ten rodzaj takiego ziębniętej duszy i wyobraźni. I jak patrzę na teatr na przykład, dlatego się bardzo cieszę, że miałem też szczęście właśnie żyć w takich czasach, kiedy tworzy pani Dorota, że od czasów Gombrowicza ja nie widzę w literaturze teatralnej, w polskiej, żadnego jakiegoś dystansu do tego, kim Polacy są i co reprezentują. Cała nasza historia polskiego dramatu to jest wieczny patos i uwielbienie samych siebie i naszej historii i naszej trudnej sytuacji, czyli Różewicz, później Mrożek. No, dajmy po wojnie, ale Mrożek. To wszystko są utwory, które mówią, jak pięknie cierpimy, jak nam jest trudno, jak jesteśmy gdzieś tam narodem, który przegrał wszystko i tylko te szlachetne rzeczy gdzieś tam w nas w głębi duszy są, ale trzeba sięgnąć głęboko. No, tak słucham cię z rosnącym zdziwieniem, bo teatr to jest twoja dziedzina. Ja tutaj wkraczam jako amator z grabkami, ale chciałem tak z tymi grabkami nieśmiało przypomnieć, że jednak Mrożek jest autorem Śmierci porucznika, za którą strasznie oberwał od środowiska takich nacjonalkomunistów w latach 60., że się nabija z Ordona i z Reduty Ordona i z Mickiewicza w związku z tym, że jest taki, że właśnie jest, że szarga świętości. No, o ile pamiętam, pułkownik Załuski w takiej książce, która szczęśliwie chyba została zapomniana, chociaż była na swój sposób interesująca i pewnie teraz jest jako taki dokument epoki. Jeśli dobrze pamiętam, to miał pretensje i tak atakował personalnie, no oczywiście Wajdę za popioły, ale też im Mrożka właśnie, jako kogoś, kto szarga świętości narodowe. Tak? No właśnie, ale te wszystkie pojęcia świętości narodowe mnie nie interesują. To znaczy jakby z perspektywy czasu te świętości narodowe dla mnie są pewną taką zakałą naszą narodową. No jednak to są jakieś takie sakralizacja naszej historii, naszego życia. Ja w tym upatruję pewien jakiś taki rodzaj, brak jakiejś takiej współczesnej mobilności i otwarcia. Ale na przykład w tym spektaklu wydaje mi się, że Danuta Szaflarska jest trochę świętością narodową. Danuta Szaflarska w ogóle jest świętością narodową w tej chwili, wyraźnie. Kłaniamy i wydaje mi się, że ona z całą swoją niezwykłą, osobistą aurą, ale też z historią, która się za nią gdzieś tam wlecze, którą ona na tę scenę przynosi, że ona w ogóle niesamowicie działa, niesamowicie buduje ten spektakl i czyni go poważnym, bardzo realnym. To znaczy, że to nie są tylko słowa, to wszystko tutaj nawet w jej osobie, w jej obecności się dzieje. I myślałam też o tym, że Między nami dobrze jest, nie miało takiej mocy sprawczej, czy mocy zmiany rzeczywistości, dopóki było sztuką teatralną i że film jako medium dużo bardziej demokratyczne jest tutaj dobrym krokiem. To znaczy, że to po prostu, że te słowa są w stanie dużo więcej zdziałać, czy gdzieś tam, nie wiem, zakazić, zainfekować więcej głów. No i dlatego cieszę się, cieszę się z tego, że ten film powstał, chociaż jest bardzo, bardzo nietypowy i bardzo uważam eksperymentalny właśnie w tej próbie pokazania języka przez obraz. Ale ja przypomnę po pierwsze 2027 Trójek, że czekamy na Państwa pytanie, opinie, natomiast opinia na temat filmu to jeszcze nie, bo premiera 9 stycznia, czyli jutro. Natomiast może wrażenia z przedstawienia, może wrażenia z czytania tekstu Doroty Masłowskiej, może wrażenia z tego, o czym teraz rozmawiamy. Ja bym chciał wrócić do tego, bo kiedy reżyser teatralny mówi, że jego to w ogóle te świętości narodowe nie interesują, że to w ogóle i tak dalej, to w gruncie rzeczy, przepraszam, ale troszkę właściwie za chwilę Masłowska o tobie napisze kolejny tekst, ponieważ powielasz w gruncie rzeczy pewien sposób mówienia o tym. Tymczasem ja rozumiem zniecierpliwienie tym, jak tutaj biorę to w cudzysłów, świętości narodowe są używane. Ale jednocześnie pytanie, które staje w finale waszego filmu przecież, jest bardzo poważnym pytaniem. Znaczy, kim ja jestem? Ja nie jako homo sapiens abstrakcyjny, ale jako gość, który używa polszczyzny, szeleści straszliwie, tak? I tu się urodził przez, no tak jak mówiliśmy o tych Niemcach, przez język pewne doświadczenia zbiorowości na niego też działają. I to w tym sensie możemy nie używać terminu świętości narodowe, w ogóle nie użyć przez jeszcze drugą część naszej audycji w ogóle ani razu słowa patriotyzm, ale to jest tego rodzaju pytanie, znaczy o tożsamość tutaj mieszkających ludzi. No i dlaczego oni mają się, dlaczego byłoby chyba szkoda, żeby przestali mówić po polsku na przykład, gdyby to było możliwe. Zdaje się, że na szczęście nie jest. Językoznawcy tak zapewniają w każdym razie. No tak, ale jakiś jakby w kontekście, nie wiem, narodzin i śmierci, to jakoś nie widzę, że te akurat słowa świętość narodowa, już taka zbitka, świętość i jeszcze narodowa, i to ma się jakoś dotyczyć mnie, Polaka, patrioty. No nie, to jest absolutnie, nie w tym nie uczestniczę, no. Ale rozumiem, że w gruncie rzeczy stylistyka językowa cię drażni, a nie meritum tak naprawdę. Nie, no trochę meritum też. No. Znaczy ja jestem, to są moje, no nie wiem, ja jestem przemęczony tym rodzajem jakiejś takiego walki o tą polskość, o te nasze wartości. Może dlatego się biorę za utwór Wielki Patriotki Doroty, żeby się tego poczuć to. No ale też można się tam trochę do tego zdystansować, prawda? Pocierpieć. Nie wiem, czuję, że dla mnie ten utwór jest takim duża dawka poczucia humoru i optymizmu. To znaczy mój optymizm w tym utworze bierze się stąd, że nareszcie ktoś po Gombrowiczu potrafi się z tych wszystkich świętości narodowych i tak dalej śmiać. To znaczy, że potrafimy się śmiać z siebie, czego polskiemu narodowi bardzo, bardzo brakuje. Przejdziemy za chwilę do kwestii społecznych, ale mamy telefon. Halo? Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Alicja z Radomia. I chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, że może zostawmy Gombrowicza w spokoju świętym. I ja znam utwór dobrze pani Doroty Masłowskiej i nie jeden, w tym dobrze, między nami dobrze jest, ale ja chciałam zadać takie pytanie. Jakkolwiek polszczyzna pana Grzegorza Jarzyny, no moim zdaniem jest może niedoskonała, ale bardzo dobra. No jestem polonistką niestety, ale pani Dorota Masłowska bardzo spieszcza wyrazy. Ja tu mam mnóstwo przykładów, nie będę zajmować czasu antenowego, tylko chciałam zapytać, jaki jest powód? Czy on jest w ogóle irracjonalny, czy on jest racjonalny, czy to jest miejsce pochodzenia? Skąd te wszystkie gdzieś, dzieci, szczęście, zazdrość? No zastanawiam się nad tym. Bardzo przepraszam za takie pytanie. To jest bardzo interesujące pytanie. Wydaje mi się, że to może być że to może być ta moja... Stylizacja. Nie, to nie jest stylizacja, to jest moja woda wymowy. No to ale... ciekawe, tak jestem szczęśliwy, że ktoś pochwalił moją wymowę, bo ja też mam wady wymowy i dużo związane z tym kompleksy, może dlatego tak trudno mi z tymi narodowymi wartościami przejść. A nagle się okazało, że mam lepszy język. Że masz od... 3 punkty, a ja mam minus 1. Jestem w szoku, mam zawał serca. Ja pozdrawiam wody, że tak powiem, no, koleżankę z punktu widzenia wykształcenia, natomiast obawiam się bardzo, żeby mi goście nie zamilkli, świadomi, że są oceniani. No, a niewątpliwie jesteśmy wszyscy, to proszę być pewnym, że to akurat, tego akurat radio bardzo wyraźnie uczy. Ja bym chciał wobec tego zagadnąć o inny aspekt tej opowieści o języku. Zacznę być może zaskakująco od deklaracji, że ja bardzo nie lubię takiego filmu, który jest bardzo wysoko ceniony i bardzo go ludzie lubią. Nosi tytuł Dziewczyny do wzięcia. Mnie ten film, nie wiem, czy pamiętasz, taki film z Szykulską i dwiema notorzyczkami, takich trzech dziewuszkach z prowincji, które przyjechały i szukają faceta w Warszawie. Zawsze mnie w tym filmie drażniło natrząsanie się z biednych ludzi, taki społeczny protekcjonalizm. I tak sobie oglądając Między nami dobrze jest, zacząłem zastanawiać się z niepokojem, co jest alternatywą dla odbiorców tanich kolorowych pisemek, tutaj wyszedzonych w postaci pisma nie dla ciebie. Znaczy, co te biedne kobiety, które są przedmiotem jednak satyry. Co one mają ze sobą zrobić, żeby nie były śmieszne? Ja byłam już o to pytana, kiedy napisałam tę sztukę i byłam gdzieś tam usłyszałam to, ten zarzut, że ja się z nich nabijam, z czym zupełnie się nie potrafię zgodzić, bo pamiętam dokładnie emocje, którą miałam, kiedy konstruowałam te wszystkie okropności, które one mówią, i że ja kompletnie nie myślałam o nich w kategorii one, że to, myślałam raczej, że to jesteśmy my wszyscy, którzy albo osobiście, albo dziedzicznie mamy to doświadczenie biedy i kompletnie tego nie postrzegam jako szyderstwo czy nabijanie się, chociaż teraz myślę, że te postacie były jakąś taką zapowiedzią bardzo współczesnego, dla mnie nowego zjawiska, czyli tak zwanej beki z biedy, czyli jakiegoś takiego zupełnie ekstatycznego naigrywania się z całej po prostu choreografii nędzy. I dla mnie, ja myślę, że raczej to jest coś, co przeczuwałam. To znaczy kompletnie nie potrafię się gdzieś tam poddać zarzutowi, że to jest szyderstwo z ludzi biednych. Rozumiem, że przeczuwałeś, że w miarę jak się będzie niestety dalej rozwarstwiało ekonomicznie społeczeństwo, to ci, którym się lepiej powiodło, będą szydzili z tych, którym się powiodło gorzej. Tak? Albo że ten mechanizm wyparcia tej naszej gdzieś tam genetycznej nędzy będzie powodował coraz właśnie silniejszą, nie wiem, pogardę, coraz silniejsze dystansowanie się, bo tak naprawdę tak zwana beka z biedy jest próbą jakby odgrodzenia się od niej, jakiegoś tam odepchnięcia i wypchnięcia jej poza pole widzenia. Aha. Mamy kolejny telefon, zaryzykujmy. Pani Anna dzwoni, halo. Dobry wieczór, redaktorze. To jest nie pierwszy raz. Dobry wieczór, pani Doroto. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że nie można pani zarzucić i proszę w to nie wierzyć, że pani się naigruje z jakiejś polskości czy coś takiego. A, myślałam, że powie pani, że wcale nie spieszczam, a Grzegorz Jarzyna nie mówi wcale poprawnie. Dobra, to mogę powiedzieć tyle, że parę lat temu zapytała mnie pani, czy wolne jest miejsce w kinie studyjnym w Gdańsku na ulicy Długiej. Naprawdę, to musi być... Naprawdę. I ja później, ponieważ jechałam też SKM-ką, niewykluczone, że tą samą jechałyśmy, się długo zastanawiałam, do samej Gdyni Głównej, czy podejść, zapytać o tą wojnę polsko-ruską, czy nie. Ale nie wypada. Rzadko wspomnienia. Naprawdę, takie mam, więc nie, no. Ale to bez tego wróćmy do tego, mamy więc naszej rozmowie wątki logopedyczne, wątki wspomnieniowe. to wróćmy bez tego, co tego, pani zadzwoniła, bo rozumiem, że właśnie nie widzi pani Doroty Masłowskiej jako tej, która szydzi, tak? Halo? Oj, nie. Tak. Tak? Widzę za to masę innych Polaków, którzy szydzą. Aha. I to naprawdę przez duże S. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za telefon, także za wsparcie we wszystkich tych trzech wątkach. Patriotycznym, logopedycznym oraz wspomnieniowym. Ja podejrzewam tutaj być może w tym moim pytaniu, bo w gruncie rzeczy ja bardzo starałem się to oględnie o to zapytać, ale ja zapytałem się tak naprawdę, dlaczego szydzisz z tych dwóch biedaczek wymyślonych przez siebie. Ale być może uległem temu samemu złudzeniu, które miewają twoi czytelnicy, że ty tak sugestywnie przedstawiasz jakieś zjawisko, że właściwie nie wiadomo, czy to jest lustro, czy to jest no, samo to zjawisko. Tak, wiem, bo wszystkie takie wszystkie jakieś aspekty, fragmenty języka, które wydają się nośnikami takich różnych naszych nowotworów społecznych, wiem, że gdzieś tam podbijam je i międlę i eksponuję gdzieś tam do granic, do momentu, gdzie po prostu czytelnik czy słuchacz źle się czuje, gdzie do momentu, kiedy ja jako pisarka bardzo źle się czuję, ale wydaje mi się, że to właśnie działa i też ten niepokój, że nie wiemy, czy to, jakie to do końca moralnie jest. Wydaje mi się, że on też działa, że to tak naprawdę gdzieś tam drażni sumienie i niepokoi. A to bardzo ciekawe, co mówisz. To muszę zapamiętać i z tą myślą wrócić jeszcze do twoich książek. Ale to jeszcze idąc dalej, bo właśnie o ile tym kobietom, to ja ostatecznie współczułem, tym które zresztą świetnie grają Magdalena Kuta i Maria May. Natomiast reżyser, czyli, ale ten reżyser na scenie, czyli na ekranie, czyli Adam Woronowicz i jego krąg, to już są ludzie, którzy i mnie właściwie drażnią i irytują. Pomyślałem sobie, że to jest tak, jakbyście mówili poprzez ten film, że ze wzrostem wykształcenia rośnie poziom odpowiedzialności. I tak myślę, czy to ja dołożyłem ze swoimi jakimiś XIX-wiecznymi wyobrażeniami o roli inteligenta, czy to naprawdę jest w tym, co przygotowaliście. Ja tu jeszcze muszę powiedzieć o tym, że to szyderstwo tych postaci, bo o to często mnie pytają. Ja nie wiem, jakoś bardzo często mnie dziennikarze o tym pytają, to zawsze pytanie do ciebie, nie do mnie, ale często mnie pytają. I ja się dziwię trochę tym pytaniom, bo jakby dla mnie od wewnątrz te postacie wszystkie mają bardzo dużo empatii. I to jest bardzo ważne jak gdyby w inscenizacji dla mnie, przynajmniej dla mnie to było jakby to, co, dlaczego mi się ten utwór podoba, bo z jednej strony bardzo krytyczny, a z drugiej strony bardzo dużo empatii, to znaczy jest duże zrozumienie tych postaci i ich problemów. I to jest bardzo ciekawe. To nie jest historia typu, że naśmiewamy się z biednych ludzi, tylko mam do czynienia z kimś, kto wniknął w tych biednych ludzi. I to jest właśnie różnica pomiędzy, że tak powiem, warstwą inteligentów w Polsce i nowobogackich, a tych biedniejszej warstwy w Polsce. To jest ten problem, że my jako społeczeństwo nie przenikamy siebie, my nie wchodzimy, nie dyskutujemy, nie posługujemy się ich językiem i sposobami, my ich po prostu odsuwamy. I to wniknięcie w ich problematykę, ich sposób reagowania, myślenia, poczucia humoru, dumy, upokorzeń, to zawsze było jednak zarezerwowane dla tej warstwy bardziej jak gdy trochę myślącej czy prowadzącej nas. I dlatego ten utwór dla mnie jest bardzo szczególny i super, że on równa wszystkich. Jakby wszyscy jesteśmy wrzuceni do jednego kotła. Płonącego. Mamy telefon, pan Bartek, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Dzwonię z Londynu. Jestem na emigracji przymusowej tak naprawdę, no ale taki jest mój wybór. Jestem artystą plastykiem wykształconym i uważam, że wielu ludzi wykształconych emigruje po to, żeby znaleźć kawałek chleba. Pracuję w restauracji, jestem kelnerem. Natomiast właśnie to jest moja odpowiedź, co się stało z polskością i polskość za jakiś czas zaniknie, przypuszczam, bo bardzo ludzi, dużo młodych i którzy są wykształceni, emigruje za chlebem, za uczciwym życiem. Dziękuję bardzo za ten no, mroczny głos. Tak, no tam jest w tym filmie, no jest tam zresztą no, konsekwentnie być może w związku z okolicznościami narodzin tej sztuki, tam tym celem, takim ikonicznym celem emigracji są Niemcy cały czas. Ale tak myślę też o tym reżyserze, na przykład granym przez Weronowicza, że nawet gdyby on był zdolniejszy niż sztuka sugeruje, że jest, no to on, jak on w dzisiejszych czasach ma nakręcić film, o którym marzy. No. No ale on nie marzy. No, na tym jakby tutaj śmiech Doroty polega, że ten reżyser nie marzy. On nie wie, o czym chce zrobić. On chce zrobić o tym, co przeczytał w gazecie albo usłyszał w radio. No. No, on liczy bardziej. Kalkuluje. Ach, w ten sposób to widzicie. No tak, to dorzućmy, że jeszcze jest dziennikarka prowadząca wywiad, która jest co najmniej równie głupia jak inni bohaterowie, albo nawet jeszcze chyba głupsza. Pozdrawiam twórców w imieniu dziennikarzy. To, że media wyglądają, zwłaszcza tutaj ze spokojem powiem... Nie pomyślałem. To, że ze spokojem mogę powiedzieć, że media, zwłaszcza te obrazkowe, wyglądają jak wyglądają, to wszyscy wiedzą. Ale znowu zapytam, jak XIX-wieczny inteligent, a zgoła, przepraszam, jak Lenin. Znaczy, co działać? Znaczy, co z tym zrobić? Bo trochę utknęliśmy w takiej sytuacji. Dobrze, że to będziesz, bo akurat mamy z Grzegorzem program. Tak? Program na prawo mediów. Które chcielibyśmy ogłosić. Nie, ale wiesz co, ty żartujesz, ale ja tak naprawdę pytam w tej chwili bardzo serio, ponieważ nie spodziewam się, że macie tutaj przygotowaną ustawę o radiofonii i telewizji. Natomiast mam takie wrażenie, że dość powszechne jest takie poczucie, że się nic nie da zrobić. Znaczy, że świat jest jaki jest. Znaczy, że ten potencjał buntu, który był, nawet w takich niespecjalnie... dających nadzieję czasach komunizmu, które odrobinkę pamiętam, no, nie bardzo, ale bardziej od zebranych od gości dzisiejszej audycji, to tam jednak ten jakieś takie oczekiwanie, że świat może być inny, było. A tutaj myśmy wszyscy tak uznali, że aha, to tak działa. No, i już. Tak, ja jestem takiego zdania, że... O! że nie będzie lepiej. Nic się nie da zrobić. Myślę, że po prostu gdzieś tam zmiany, nie wiem, społeczne, zmiany, nie wiem, mutacje, którym ulegamy my jako ludzie, postęp techniczny, że to wszystko dzieje się już w tej chwili tak szybko, jest tak nie do przewidzenia, nie do naszkicowania i nie do opanowania, że my z naszymi planami naprawdę jesteśmy po prostu gdzieś tam żałośni. Że sytuacja, nie wiem, zwłaszcza wraz z pojawieniem się powszechnego internetu i myślę, że linie lotnicze, wbrew pozorom też tutaj dużo zrobiły, czy też tanie linie lotnicze, że cały proces postępu tak bardzo przyspieszył, że nie jesteśmy nawet, nie, da, nie, nie jesteśmy w stanie go kontrolować, nie jesteśmy w stanie też szacować jego jakichś tam kierunków, czy ewentualnych, nie wiem, konsekwencji. Ale to widzę bardzo wyraźną różnicę między wami, bo jednak Grzegorz zadeklarował, że on jest jeszcze z tej szkoły, taki jak kiedyś teatr film był, że on chce coś zmieniać, a ty po prostu rejestrujesz po prostu, tak? Mm. Ja myślę, że można zmienić, ale uważam, że mediów nie da się już zmienić. Tak samo jak wiele aspektów życia się nie da zmienić i też nie wiem, dlaczego by to miało być zmieniane. To znaczy, jak komuś się nie przeszkadza, to wyłączam radio czy telewizor i wchodzę do sieci albo wylatuję do Kongo. No, to jakby ja nie widzę tego problemu takiego, dlaczego... Tej takiej wielkiej sprawy narodowej. Aha. To znaczy, jak ci to przeszkadza, albo komuś przeszkadza, to się trzeba wypowiadać. Jeżeli nie potrafi pisać ani reżyserować, no to idę na MDM i się wyrażam. I to dla mnie jest najistotniejsze, jak gdyby, jeżeli wstrząsnąć tym polskim społeczeństwem, to żeby się żeby ludzie manifestowali i się wyrażali. To jest dla mnie istota. No, nawiasem mówiąc, pamiętam, że tylko nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że znalazłem gdzieś takie zdanie i to było zdanie, to jest zdanie mające kilkadziesiąt lat, to z początków w ogóle, z czasów narodzin kultury masowej, że kultura masowa, rozumiem takie pisemko jak nie dla ciebie, to jest taki dobroczynny narkotyk dla ludzi, którzy gdyby pozwolić im serio zastanowić się nad ich sytuacją, to popadliby w bezdenną rozpacz i to by się skończyło masowymi samobójstwami. No to niech lepiej mają wypełniony czas jakimś idiotyzmami. Ja się nie zgadzam. Nie? Ale dlaczego? Znaczy, no, kultura masowa też się zmieniła od czasów, kiedy się... Ja myślę, że nam jest trochę łatwiej uciec od idiotyzmu niż... Dokładnie, że to ludzie są po prostu ładowani taką papką i... Że nie mają, nie mają środków, alternatyw, gdzieś są zamknięci i tą papkę wchłaniają. No. I to jest smutne. Ale nie, ja nie wierzę w to, że człowiek z natury jak gdyby pragnie tej papki. Po prostu nie ma...